Перша книга Хронік, розділ 25. Давид та військові начальники відлучили синів Асафа, Гемана та Єдутуна, що як пророки грали на цитрах, арфах та цимбалах. А це список людей, приділених до діла у своїй службі. З синів Асафа – Закур, Йосиф, Нетанія та Азарелла, сини Асафа, під проводом Асафа, що, як і пророки, грав на царський наказ. Від Єдутуна – сини Єдутуна – Годолія, Іцрі, Ісайя, Хашавія та Маттатія, шестеро під проводом свого батька Єдутуна, що, як і пророки, грав на цитрі на славу і хвалу Господові. Від Гемана – сини Гемана – Букія, Маттанія, Узіел, Шевуел, Єрімот, Хананія, Ханані, Еліята, Гіддалті, Ромамті, Езер, Йошвикаша, Малоті, Готір та Макзіот. Усі ці – сини Гемана, царського ведущого в ділах Божих, щоб звеличувати його могутність. Бог дав Геманові 14 синів і 3 дочки. Усі вони під проводом свого батька співали в Господньому домі з цимбалами, арфами та цитрами при службі в Божому домі. Під проводом царя були Асаф, Єдутун та Геман. Було їх разом з їхніми братами, вивченими співаками перед Господом, разом усіх 288. Вони також кинули жереб для служби. Молодий на рівні з дорослим, учитель на рівні з учнем. Перший жереб упав на сина Асафа, Йосифа. Другий – на Годолію, на нього самого, на його братів та його синів, 12 усього. Третій – на Закура з його синами та його братами, 12 усього. Четвертий – на Іцрі з його синами та його братами, 12 усього. П'ятий – на Нетанію з його синами та його братами, усього 12. Шостий – на Букію з його синами та його братами, 12 усього. Сьомий – на Єзареллу з його синами та його братами, 12 усього. Восьмий – на Ісаю з його синами та його братами, 12 усього. Дев'ятий – на Маттанію з його синами та його братами, 12 усього. Десятий – на Шимеї з його синами та його братами, 12 усього. Одинадцятий – на Азарелла з його синами та його братами, усього 12. Дванадцятий – на Хашавію з його синами та його братами, 12 усього. Тринадцятий – на Шуваелла з його синами та його братами, 12 усього. 14-й на Маттатію з його синами та його братами, 12 усього. 15-й на Єремота з його синами та його братами, усього 12. 16-й на Хананію з його синами та його братами, усього 12. 17-й на Йошвикашу з його синами та його братами, усього 12. 18-й на Ханані з його синами та його братами, усього 12. 19-й на Малотті з його синами та його братами, усього 12. 20-й на Еліяту з його синами та його братами, 12 усього. 21-й Наготіра з його синами та його братами, усього 12. 22-й – Нагідалті з його синами та його братами, усього 12. 23-й – Намахзіота з його синами та його братами, усього 12. 24-й – Нароммамті Езена з його синами та його братами, усього 12.